maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel AIDAthemusical.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Simone Wijmans. Meerdere online chatgroepen waar naaktfoto's en contactgegevens van vrouwen en meisjes tegen hun wil werden gedeeld, zijn verdwenen na een reportage van NOS Stories. Opgerot staat netjes en goed werk van je collega's, zo appte mijn zus me. En iedereen weet, je grote zus moet je altijd gelijk geven. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Morgen begint de G20-top en India is voor de eerste keer voorzitter. Hoe staat het land van premier Modi ervoor? Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor het wereldwijde culturele erfgoed? En moeten we beter nadenken over hoe al die kerken, tempels en ja, zelfs het paleis op de Dam te beschermen? De auteur van een nieuw boek hierover vindt van wel. Zijn stem is als een bekend schilderij voor het eerst in een museum zien. Dat schreef een krant over Tom Waits. Singer-songwriter Flip Norman mocht zijn nummers in het Nederlands vertalen en uitvoeren. En hij is straks hier. En de Britse stad Birmingham is failliet. Waardoor het misging en wat de gevolgen zijn, hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 8 september. Geen nieuwe natuurgebieden, beschermde landbouwgronden en weer 130 rijden op de snelweg. Een greep uit het verkiezingsprogramma van de Boer-Burgerbeweging. Ook een opvallend idee, dienstrecht. Jongeren krijgen op hun 18e een uitnodiging om zich te melden bij het leger. Caroline van der Plas weet zeker dat een aantal jongeren daarvoor te porren is. Omdat het denk ik een hartstikke mooie baan is bij Defensie. Verder wil de BBB alle toeslagen afschaffen en de eerste 30.000 euro aan inkomen belastingvrij maken. Maar is dat allemaal wel betaalbaar? Van der Plas laat het programma niet doorberekenen door het Centraal Planbureau. Het CPB zegt alleen maar dit kost het en niet wat levert dit op de lange termijn op. Als het CPB dat zou doen, dan zouden we het misschien wel doen. En ze weet zelf ook niet wat de kosten zijn. We hebben het zelf ook niet berekend, nee. Morgen wil Extinction Rebellion opnieuw de A12 blokkeren. En daar zit de Haagse burgemeester Van Zanen niet op te wachten. Maar je gaat niet de A12 voor de zoveelste keer voor onbepaalde tijd blokkeren. Dat ga ik tegenhouden. Dat kan hij ook, want het demonstratierecht is niet absoluut. De kernregel van demonstreren is dat het geen vrijbrief is om strafbare feiten te plegen. En ook minister Jezelgus roept de demonstranten op om van de blokkade af te zien. De politie heeft wel iets beters te doen. Maar ook zou willen dat de politie zich bezig kan houden met waar de politie echt zich voor er bezig mee moet houden. En dat is boevenvangen. Maar al die aandacht voor de actie, die speelt Extinction Rebellion precies in de kaart. Ik denk dat Extinction Rebellion het eigenlijk wel mooi vindt, want dat genereert een enorme hoeveelheid aandacht. Heeft u al wel eens in de rij gestaan om lege flesjes en blikjes in te leveren? Nou, u was niet de enige. Op momenten stonden er wel een mannetje of 5, 6 op elkaar te wachten. Ja, dat was soms wel irritant. En heel veel mensen zien dat niet zitten en daarom wordt maar 60% van alle blikjes en flesjes weer ingeleverd. Weggooien. Vaak niet echt de moeite om hem helemaal naar zo'n inzamelpunt te brengen. Daar is de minister niet blij mee, want 90% was de afspraak. Het probleem is volgens haar duidelijk. Het probleem is dat het systeem op dit moment niet heel erg klantvriendelijk is. Er zijn te weinig inzamelpunten, dus er moeten meer punten bij. De levensmiddelenbranche belooft heel voorzichtig beterschap. Maar we moeten inderdaad echt goed kijken waar moeten ze staan en waar hoeven ze niet te staan. Want elke MKB'er een machine in zijn hut laten zetten gaat ook wat ver. Als laatste nog een opmerkelijke actie van een Amerikaanse agent. Hij wist op originele en succesvolle wijze twee inbrekers uit de bosjes te jagen. door een politiehond na te doen. Don't make us release our canine! En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Sid van der Linden las de kranten vanmorgen, Sid. Het AD beschrijft hoe Wopke Hoekstra zich in Brussel aan het voorbereiden is op het examen van zijn leven. Het Europees Parlement zal hem aan de tand voelen over zijn geschiktheid als eurocommissaris met de klimaatportefeuille. De hele week ontvangt hij de ene na de andere europarlementariër in een spreekkamertje, weet de krant. Hij wil de top 3 van elke politieke groepering ontmoeten. Intussen wordt Hoekstra door een reeks specialisten en ambtenaren bijgepraat en bijgespijkerd. Politiek gezien moet hij het zelf doen. Links wil garanties voor een stevig klimaatbeleid. Rechts juist het omgekeerde. In Brussel is de vraag dus, zet hij de lijn van Timmermans door of trekt hij toch richting de Christendemocraten? Knokken steekt liever de kop in het zand. Dat staat in het Financiële Dagblad. Die schrijft over de PFAS-metingen aan de Belgische kust. Het zeeschuim zit er vol mee en ook in de lucht hangen deze chemische stoffen. In het chique kustdorp zijn veel mensen niet op de hoogte van de onderzoeksresultaten. Er wordt niet voor gewaarschuwd, geen bordjes en geen overheidscampagnes. Gezondheid is het allerbelangrijkste, zegt een souvenirverkoper. Ook al is dat natuurlijk jammer voor het toerisme. Het RIVM analyseert nog of de Nederlandse kusten net zo vervuild zijn. Vlaamse onderzoekers verwachten van wel. Want metingen in Noord-Frankrijk, Denemarken en Zweden laten allemaal hetzelfde beeld zien. In NRC het antwoord op de vraag: waarom is de dierenarts zo duur geworden? Steeds meer praktijken zijn de afgelopen jaren opgekocht door grote internationale ketens waar investeerders achter zitten. Dierenartsen konden de verleiding van meerdere miljoenen vaak niet weerstaan en inmiddels is een kwart van de Nederlandse praktijken in handen van een handvol investeerders. En wie een ziek huisdier heeft, merkt dat de prijzen van een bezoek daardoor flink omhoog zijn gegaan. Baasjes kunnen honderden euro's extra kwijt zijn, doordat er onnodig röntgenfoto's en opnames geadviseerd worden. De huisdierenzorg is extra interessant voor investeerders, schrijft de krant. Want klanten maken een besluit op basis van emotie. En dan de Eagles. Die beginnen vanavond in New York met hun afscheidstournee. In De Telegraaf wordt het een prijzige laatste kans tussen haakjes genoemd. De krant schrijft over dure afscheidsconcerten waarbij artiesten soms jaren later toch weer op gaan treden. Een muziekjournalist noemt Kiss als voorbeeld. Zij hebben al zo vaak hun laatste optreden gehad. Of Cher, ook berucht om haar laatste optredens. Al maakt zij er tenminste nog grapjes over. De kassa rinkelt intussen. Fans denken, dit is mijn laatste kans, zegt een muziekproducent. Een fenomeen in de muziekindustrie dat ook wel het Heintje Davids-effect heet, vernoemd naar de zangeres die even vaak stopte als terugkeerde op het podium. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Never underestimate anyone, or let anyone intimidate you. As far as I'm concerned, of the lessons I have learned, well, this one's tried and true. Some of us are called lower class, and some of us are proud. It takes every kind of people, yeah, every kind of people, to make this world go round. Compare yourself to everyone you see. It doesn't matter, don't you try to be better, just try to be the best you can be. And don't ever act superior to someone poorer than you. Don't you ever take shit from some rich kid, and just remember that it's shit stains too. Bertolf, Don't Look Up. Morgen treedt hij trouwens op tijdens onze speciale Oog Live-uitzending vanuit Zwolle. We gaan het hebben over India, want de G20-top in dat land staat op het punt van beginnen. En dus zijn alle ogen vanaf morgen gericht op India. Tijdens de 18e bijeenkomst van de groep van de 20 grote wereldeconomieën wil India laten zien dat het er echt toe doet op het wereldtoneel. En volgens geopolitiek analist Alex Krijger is daar alle reden toe. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat maakt deze top van morgen en ook overmorgen toch zo belangrijk voor India? India heeft het op dit moment tij mee. Voelt zich heel zelfverzekerd. Wat enorm heeft geholpen recent is natuurlijk die maanlanding. Ze zijn nu als het vierde land ter wereld op de maan en als eerste land ter wereld op de Zuidpool. Dat doet ertoe. Ja, dat doet ertoe, want dat geeft ze een boost. Dat geeft ze vertrouwen dat ze inderdaad, want dat zijn gewoon de feiten, een ongelooflijk belangrijk opkomend land zijn. Het is de grootste democratie van de wereld, wel met mits en maren, want je kan je wel wat vragen afstellen ten aanzien van hoe dat allemaal gaat soms op het gebied van democratie. Maar het is de grootste democratie van de wereld. Het is het land met de meeste inwoners van de wereld. En het is op termijn de derde economie van de wereld. Dus niet te onderschatten. En voor India is het ontzettend belangrijk om te laten zien dat er meer is in de wereld dan de twee grote supermachten Amerika en China. Dat er ook nog zoiets is als de opkomende landen, de Global South. En daar ziet India zichzelf en vooral ook premier Modi zichzelf als leider van samen met Indonesië. Dus het is een belangrijk moment. Dus het is een top die ook echt wel moet lukken. Want de invloed van India op dat wereldtoneel is de afgelopen jaren dus gegroeid. Dat kun je wel zeggen. Ja, omdat ze net als veel andere landen in het zuiden, om het zo maar te zeggen, Latijns-Amerika, Afrika, Azië, wat ze gewoon niet willen en wat ze natuurlijk feilloos doorhebben, is dat we langzamerhand toch een beetje in een soort nieuwe koude oorlog terechtkomen. En dan de Sovjet-Unie heeft plaatsgemaakt dan voor China. En wat die landen niet willen, en dat wilden ze ook niet tijdens de Koude Oorlog, dat ze dan in een van die twee kampen worden gezogen. Nou, en het verschil met de tijd van de Koude Oorlog is dat die landen nu gewoon sterker zijn. Veel sterker, economisch, demografisch, et cetera. Dus die kunnen meer een vuist maken. Zeker ook India, zeker ook Indonesië, Brazilië. En dat willen ze met dit soort momenten, met grote toppen van de grote landen laten zien. En wat dat betreft probeert India een beetje te bewegen tussen het westers kamp onder leiding van Amerika. Denk aan de G7, de Quad, daar zit ze ook in. Een militaire relatie tussen Amerika, India, Japan en Australië. En aan de andere kant de BRICS, wat langzamerhand toch meer een beetje het Chinese feestje begint te worden. En ook India, met Rusland natuurlijk. Ook met Rusland. Ja. En India is probeert daar gewoon tussen te blijven. Dus voor hun, en zeker ook premier Modi, met het oog op de verkiezingen volgend jaar in India, parlementsverkiezingen, is het om meerdere redenen gewoon heel belangrijk. En het lijkt dus een slimme strategie. Aan de ene kant G7, Amerika, aan de andere kant die BRICS-landen toch dicht bij de borst houden. Ja, het is een beetje shoppen. Het is ook wat veel Afrikaanse landen op dit moment zijn. Doen. Maar bijvoorbeeld ook president Lula van Brazilië. Ja, die vertikt het gewoon om een van die twee kampen terecht te komen. Dus ik denk dat Biden wel weer met een enorm offensief zou komen. Want in zekere zin is het een beetje G18. Want Poetin is er niet en Xi Jinping is er niet. Nou, dat zegt ook iets. Dus ik denk dat Biden enorm zijn best zal doen om toch een aantal andere landen, denk aan Indonesië, wat meer in het eigen kamp te krijgen. Om stevige opmerkingen te krijgen in de slotverklaring over Oekraïne. Maar ik denk dat India met name Modi zal zeggen, ja, het is allemaal prima, Oekraïne. Maar er is meer in de wereld. Er zijn hele grote andere problemen. Denk aan klimaat, een ongelijkheid die gigantisch is, de schuldenberg. Mm-hmm. En pak dat gewoon eens een keer aan. En dan heel specifiek nog over India zelf. Want Modi heeft die wereldleiders nadrukkelijk uitgenodigd om naar Bharat te komen. Ja. Zoals India in het Sanskriet heet. Ja. Waarom heeft hij dat gedaan? Het heeft tot veel ophef geleid in het land. Ja, zeker. Het is wel zo dat gewoon alleen al in de grondwet van India staat gewoon India en Bharat meteen in de opening. Dus het is hetzelfde. Oftewel staat er dan. Het is gewoon in het Hindi, in het Sanskriet. Ik hoor ook van steeds vaker van ondernemers dat als ze bijeenkomsten hebben in India, dan worden ze toegesproken in het Hindi. Dus dus dat is een beetje moeilijk. Dus niet maar automatisch denken dat zij gaan schakelen in het Engels. Dus jij moet je aanpassen. Dat is een beetje de boodschap. Dus het is weer een bewijs van zelfbewustzijn, zelfverzekerdheid. Wat je, denk ik, terecht in steeds meer landen in de Global South ziet. En men vindt het ons ook in zekere zin natuurlijk altijd een beetje hypocriet. Dubbel standaard. Denk naar de oorlog, kijk naar de oorlog in de Oekraïne. Daar maken we ons heel druk over. Maar als er problemen elders zijn, dan kijken we een beetje weg. Nou, dat is denk ik waarom die dat wil laten zien. Maar dit specifieke, dat Bharat, wat dus een traditie heeft van meer dan 2000 jaar, die naam. Dat raakt het gevoel van veel Indiërs, maar met name natuurlijk ook vooral veel Hindoes. En daar zit wel natuurlijk een echte flinke gevoeligheid, want er wonen ook zeer veel moslims in India. Ja, en die voelen zich soms wel een beetje tweederangs burgers. Dus het heeft ook echt met de verkiezingen volgend jaar te maken. En als we kijken naar de rol van Nederland, of de relatie tussen Nederland en India, want er komt een hele grote groep bedrijven, ja, komt mee. Het is echt een economische missie. Maar 60 bedrijven. Neemt Nederland India wel serieus? Ja, dat denk ik wel. En premier Rutte doet dat denk ik ook steeds goed. Die heeft al langere tijd die relatie. Het Nederlands bedrijfsleven heeft feilloos door dat India steeds belangrijker wordt. Zie je natuurlijk ook kansen. Hè? Het is de dominee, maar vooral ook de koopman. En er wordt steeds meer gekeken door bedrijven voor een soort plan B. Want ze zien natuurlijk dat de spanning rondom China beginnen toe te nemen. Er is steeds meer gedoe rondom China. Ook in de relatie met Amerika, maar ook in China zelf. Dus er liggen voor Nederlandse Europese bedrijven enorme kansen in India. Dus in die zin is dat heel positief. Wat nog een beetje wennen is, is denk ik, ook als ik met Indiaanse ondernemers daarover praat, dat ze toch vaak het gevoel hebben dat wij daar binnenkomen en zeggen van, nou, jullie hebben waarschijnlijk iets nodig rondom water of gezondheidszorg. Maar wat ze nodig hebben is bijvoorbeeld gewoon high-tech. Ja, ja. Dat dus is toch een beetje die arrogantie. Ja, dat vingertje, iets moreels van, wij denken voor jullie. Nou, dat is denk ik een van de meest belangrijke lessen die we echt moeten leren. En toch nog even tot slot, we hebben nog weinig tijd, die slotverklaring, ja, waar je het net over had. Maar wat zal daaruit moeten komen? Verwacht u dat die gaat komen? Ja, ik denk dat die wel komt. Want anders heeft echt Modi een gigantisch probleem. Want ik geloof dat in 20 jaar niet is gebeurd dat er geen slotverklaring is. Dus dat moet er komen. Vooral rondom hoe ga je om met die schuldenproblematiek. Maar ook met het klimaat. Dat je wat eerlijker praat over hoe het zuiden daarmee om mag gaan. Maar er moet iets in over Oekraïne. Want anders kan Biden niet naar huis vliegen. Dus daar zal iets heel vaags in komen. Maar er moet wel iets in komen. Als dat niet lukt, dan heeft Modi een probleem, maar hebben wij ook een probleem. Want dan zakt die G20 ook qua importantie wat meer naar beneden. En dat is niet goed voor de wereld. Spannend dus wat er zondag uit gaat komen. Dank geopolitiek analist Alex Krijger over India en de G20. Yesterday I got so old, I felt like I could die. Yesterday I got so old, it made me want to cry. Go on, go on, just walk away. Go on, your choice is made. Go on, away from here. Go on and disappear. No, I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Yesterday I got so scared, I shivered like a child. Yesterday you went away, it throws me deep inside. Come back, don't walk away. Come back, today. Come back, oh, can't you see? Come back to me. I know I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Go on, just walk away. Go on, your choice is made. Go on, away from here. Go on, disappear. I know I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Yesterday I got so old, I felt like I could die. Luca Bloom, In Between Days. Moeten we het paleis op de Dam wellicht verplaatsen naar Arnhem? En wat te doen met het stadhuis van Rotterdam? Want door droogte, extreme regenval en een stijgende zeespiegel wordt het steeds lastiger ons cultureel erfgoed te bewaren. Hoogleraar kunstgeschiedenis Thijs Westijn maakt zich ernstige zorgen. Goedenavond. Goedenavond. U schreef het in april verschenen boek De Toekomst van het Verleden. Een historicus die een boek over de toekomst schrijft, wanneer dacht u, ja, dat is een goed idee? Ja, dat was inderdaad wennen om niet terug te kijken naar het verleden, maar zorgen te maken over de toekomst. Als abstract principe speelde dit al wel langer. Ik heb veel rondgeleid op alle historische locaties en dan kreeg ik vaak een beetje, wat ik dacht, een beetje een naïeve vraag van: wat denkt u nou dat dit paleis of monument, denkt u dat over 300-400 jaar nog zou staan? En op een gegeven moment daalde mij het besef, dit is helemaal niet zo'n domme vraag, maar de klimaatcrisis is zo veelomvattend dat ook het historisch erfgoed daaronder te lijden heeft. En vervolgens werd het heel concreet 2 jaar geleden met de overstroming in Valkenburg in Limburg, toen daar de oude kerk en kastelen van Hoensbroek en Hartelstein en de Romeinse bruggen in de Maas, et cetera, nog veel meer ernstig beschadigd werd door overstroming. En toen dacht u, ik moet hier induiken. Ja, van het een kwam het ander. Ja, en toen bleek er ook wereldwijd hetzelfde aan de hand te zijn. Maar dit was nog niet bij elkaar gezocht. Dat heb ik geprobeerd om te doen. Want het is toch een ongemakkelijke boodschap die je verkondigt, hè? De mensheid dreigt een groot deel van het cultureel erfgoed te verliezen. Hoe reëel is dat en op welke termijn zal het echt misgaan? Er zijn natuurlijk allerlei zekerheden, zoals bij alle klimaatwetenschap. Aan de andere kant is er al het nodige aan de hand. Een stad als Venetië, die zullen op een heel andere manier moeten gaan beschermen tegen het. Misschien moeten de lagunen van Venetië permanent worden afgestoten, zodat er geen eb en vloed meer in de stad daarvan geen sprake meer is. Er zijn delen van Zuidoost-Azië waar ze al veel verder zijn in dit proces. Kunt u daar een voorbeeld van noemen? Nou, het beste voorbeeld is Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. In Indonesië zijn ze op dit moment al bezig met het bouwen van een hele nieuwe hoofdstad op een ander eiland, Borneo, hogerop. Omdat de miljoenenstad simpelweg opgegeven moet worden, inclusief al het gebouwde erfgoed. En als we kijken naar Nederland? Ja, het is in dat opzicht iets moeilijker in de toekomst te kijken wat voor beslissingen gaan we nemen. Ik woon zelf in Amsterdam en daar hebben we al het hele concrete probleem van de tienduizenden houten palen waarop de stad gebouwd is. Het systeem dat het eeuwenlang goed gedaan heeft, maar door steeds drogere zomers beginnen die palen te rotten. En dit wordt stilzwijgend vervangen door een betonnen alternatief. Maar dat soort veranderingen is dus iets waar we al op dit moment mee bezig zijn. Mm-hmm. Dus in die zin niet eens een probleem van de toekomst, maar het speelt nu. En u bent natuurlijk geen klimaatwetenschapper, u bent historicus. Waarop baseert u uw voorspellingen? Hoe betrouwbaar zijn de voorspellingen dat het inderdaad echt zo mis zal gaan? Als wetenschapper werk ik met de vakliteratuur. En als in het gerenommeerde natuurwetenschappelijke tijdschrift Nature wordt ingeschat dat rond het jaar 2100 meer dan 70 door UNESCO erkende erfgoedsites verdwijnen door ofwel overstroming of kusterosie, dan heb ik geen reden om daar aan te twijfelen. Dan ga ik op basis daarvan ga ik verder nadenken. Een vergelijkbare studie is gedaan voor het zuidoosten van de Verenigde Staten. Met 1 meter zeespiegelstijging, zeker niet onreëel in de nabije toekomst, zullen daar meer dan 10.000 erfgoedlocaties onder water komen te staan. Maar de grote vraag is natuurlijk wat te doen. Bijvoorbeeld in Nederland moeten we dus inderdaad dat paleis op de Dam naar Arnhem verplaatsen. Hoe ziet u dat concreet voor zich? Dat paleis in Arnhem, dat is een beetje een provocatief voorbeeld waarbij ik mensen een beetje wakker wil schudden. En wat geloof ik ook wel werkt. Ik geef in mijn boek, dat is absoluut niet alleen maar een verhaal van rampspoed en verdoemenis. Ik probeer de eerste hoofdstukken weliswaar het probleem te schetsen. Maar de laatste 3 hoofdstukken die bieden verschillende oplossingen. Ja. En die oplossingen zijn onder meer digitalisering, transformatie en uiteindelijk meest radicaal reconstructie van erfgoed. En met reconstructie bedoel ik dan inderdaad het erfgoed afbreken op de locatie waar het nu staat. En het ergens anders weer opbouwen op hoger gelegen. Gebeurt dat al ergens? Ja, hier hebben we al het nodige ervaring mee. Al in de jaren 60 is eigenlijk het bekendste voorbeeld. Toen is voor een enorm stuwmeer in Egypte is een vallei met tientallen tempels uit de Egyptische, de Nubische en de Romeinse periode is voor een deel inderdaad onder water gezet. Andere tempels zijn in Egypte heropgebouwd op hoger gelegen grond. En weer andere tempels die zijn elders ter wereld zelfs terechtgekomen. Onder meer de tempel van Taffé, die nu in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden staat. Dus technisch is dit te doen. Het is gecompliceerd. Ja, het klinkt heel goed, maar... Het klinkt goed. Dit zijn operaties die ook weer hun eigen CO2-afdruk hebben. Juist. Dus je kunt je afvragen of dit wel echt een oplossing is. Of alleen maar bijdraagt aan een probleem. Maar dit zijn precies de dilemma's waar mijn boek licht op probeert te schijnen. Want waar gaat uw eigen voorkeur naartoe als u die drie aspecten noemt? Digitalisering, reconstructie? Als kunsthistoricus zou ik allereerst zoveel mogelijk willen behouden. Ik heb niet zo heel veel fiducie in digitalisering. Simpelweg omdat de schaal waarop erfgoed zich afspeelt en erfgoedbehoud zich afspeelt, dan denken we toch eerder in termen van eeuwen dan in termen van decennia. Nou ja, software en hardware zijn nooit op die schaal getest. Dus het ziet er misschien nu leuk uit, maar hoe ziet het eruit over 100 jaar? Wat we in de praktijk het meest zullen gaan doen is dat proces van transformeren, wat we in feite al hebben aangevangen in Amsterdam met het vervangen van dat paalfundament. In sommige gevallen zal toch de keuze gemaakt moeten worden om bepaald erfgoed op te geven. Maar wie bepaalt dat dan? Dat is precies de taak waar mijn vakgebied hard mee aan de bak zou moeten. En dat betekent dat we een steeds genuanceerder systeem van erfgoedwaarden zullen moeten ontwikkelen. En op basis daarvan bepalen wat we echt zo belangrijk vinden dat we het koste wat het kost moeten bewaren. En wat zijn dan de variabelen waar je aan moet denken? Er zijn tientallen waarden binnen het erfgoedveld. Een hele voor de hand liggende is zeldzaamheidswaarde. Als er in veel Hollandse steden een waag staat, een historische waag, dan zal er eentje zijn die er met kop en schouders bovenuit steekt, omdat die bepaalde kenmerken heeft voor hem zeldzaam vinden. En die krijgt dan een plusje op die lijst. Dus daar moeten we aan denken. En morgen gaan onder meer klimaatwetenschappers weer de A12 op. En andere klimaatactivisten natuurlijk. Om aandacht te vragen voor die klimaatcrisis. U bent er zelf ook bij? Ja. Hoe belangrijk is dat voor u om actie te voeren? Ik vind het erg belangrijk. En ik vind het ook. Ik ben dankbaar voor deze gelegenheid om daar iets over te zeggen. Samen met een enkele tientallen andere hoogleraars zullen wij in toga aanwezig zijn. In toga? Ja. Waarom daarvoor gekozen? Omdat we een krachtig signaal willen geven dat de wetenschap achter de protesten staat. De burgemeester heeft al gezegd, ik zie het niet zitten. Minister Jezegus zei ook al, doe dat lekker op een andere plek. Wat is uw reactie? Ja, die standpunten begrijp ik ook. Maar het probleem van de klimaatcrisis is zo alomvattend. En zoals ik probeer aan te tonen, het gaat niet eens alleen over de natuur, maar over veel meer. Over historisch erfgoed dat met kwesties van identiteit en welbevinden te maken heeft. Dus dan in dit geval noodbreekt wet, zou ik bijna zeggen. Dus die toga aan en morgen naar de A12. Precies. Dank Thijs Westijn, auteur van Toekomst van het Verleden. UB40, een band uit Birmingham, Sing Our Own Song. En we blijven bij die tweede stad van Engeland, want het bestuur van Birmingham vroeg faillissement aan. Ik praat erover met correspondent Fleur Launsbach. Goedenavond, Fleur. Hoi, goedenavond. Waarom is dat gebeurd? Ja, het is inderdaad op Londen na de grootste stad hier. En het is niet de eerste stad die failliet gaat, maar wel de grootste. Wat de lokale regering van Birmingham net over het randje heeft getikt eigenlijk, is best wel een apart verhaal. De gemeente betaalde namelijk jarenlang hun vrouwelijke personeel minder dan mannen in hun salaris. En dat werd toen in 2012 door een rechter werd besloten dat ze dat verschil moesten gaan terugbetalen. En dat bleek eigenlijk onbetaalbaar voor de gemeente. Dat kwam namelijk neer op 760 miljoen. Dus echt een enorme rekening. Ja. En dat hebben ze al die tijd niet kunnen afbetalen. Die zaak werd eerst door 170 ex-werknemers aangespannen. Maar toen die gelijk kregen, kwamen er dus nog meer claims bij. Dus die rekening die liep op. En verder, als je nu kijkt naar dat budget van Birmingham, er zit nog een gat in van 86 miljoen op het budget vanwege inflatie. Ze hebben een fout gemaakt met IT-systemen, wat 5 keer zo duur is geworden. Nog een keer 100 miljoen erop. Ja, dit alles bij elkaar, dat kunnen ze niet meer bolwerken. En dus moesten ze faillissement aanvragen. Dus het is echt een samenloop van omstandigheden. Ja, nou, dat klopt. En dan is het ook nog zo dat er ook nog een bredere context is eigenlijk. Want het is niet alleen de stad Birmingham die in financiële problemen heeft. Er zijn ook andere steden en gemeenten in Engeland die te maken hebben met hoge kosten en eigenlijk te weinig budget dankzij bezuinigingen. Dus het is niet de laatste waarschijnlijk die gaat omvallen. Maar het faillissement van een stad zal, neem ik aan, niet hetzelfde zijn als het faillissement van een bedrijf. Wat heeft dit voor gevolgen voor de inwoners van Birmingham? Nou, ze hebben nu een aantal weken om dus de boel op orde te krijgen. Ondertussen moeten gemeenten wel hun taken blijven doen. Hè? Dus huisvesting, educatie, scholen, bejaarden. Maar ze mogen geen nieuwe financiële beslissingen nemen. Dus, en kijk, wat er kan gebeuren is dat de nationale regering in Westminster de boel helemaal overneemt. Maar het is hoe dan ook gewoon sowieso geen goed nieuws. Want financieel dingen rechttrekken, dat betekent dat sociale projecten gaan stoppen. Dat mensen ontslagen gaan worden. Dat er vastgoed wordt afgestoten. Ik noem maar een aantal maatregelen. En voor de ruim 1 miljoen inwoners van Birmingham, nou ja, daar kan je ook wel de klok op gelijk zetten, dat die hogere lokale belasting moeten gaan betalen om in die pot in te leggen. Dus zeker gaan opdraaien voor dit financiële wanbeleid. En ja, Birmingham, sommige delen van Birmingham, die hebben de hoogste kinderarmoede van het hele land. Hmm. Dus het is niet echt een plek waar je de belasting wil verhogen. Ja, financieel wanbeleid, zei je. Labour bestuurt Birmingham. Moet je daar de schuld zoeken? Nou, volgens de Conservatieve Partij natuurlijk wel. Die willen graag in elke zin benadrukken dat deze stad geleid wordt door de oppositiepartij Labour. Maar het is dus niet de eerste stad die failliet gaat. En ook de steden die worden geleid door de Conservatieve Partij, die gaan failliet. En kijk, een deel is financieel mismanagement, maar dus ook een bredere context van hoe gemeenten en steden er financieel gewoon echt slecht voor staan. Dat is eigenlijk een soort van perfecte storm waarin ze zitten. Het budget van de nationale regering naar de lokale regering, daar is enorm op bezuinigd al sinds 2010. En tegelijkertijd zie je dat de kosten oplopen. Dus er is meer vergrijzing, er is meer een tekort aan huizen, er is eigenlijk meer druk op lokale regering en er is minder budget. En dan heb je ook nog inflatie in die mix. Dus er staan er een heleboel slecht voor. Ja, blijf hangen, Fleur, want aan de lijn is ook Nine Douwes-Dekker. Zij studeert sinds 2019 aan de Universiteit van Birmingham. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe kwam die faillissementsaanvraag bij de mensen binnen die jij kent in de stad? Een beetje met een soort gegniffel en ook niet heel veel verrassing, denk ik. Of niet heel veel verbazing, eerlijk gezegd. Maar dat is wel een beetje, ja, ik heb een vriendin die heeft bij stage gelopen bij de council. En die vertelde het echt een beetje van, nou ja, met ongeloof, maar ook wel een beetje van, ja, dit zat er aan te komen. Dit zat er aan te komen, dus het was eigenlijk niks nieuws voor sommige mensen. Nee, nou ja, ik zag dat het in juli al wel, ook al stond dat het slecht ging financieel met de gemeente. En ja, wat ik zei, zij heeft vrij nauw samengewerkt met de gemeente. En het deel maatschappelijk werk waar zij mee te maken had, dat was wel echt mismanagement wat ik van haar begreep. Ik heb veel klachten van haar gehoord, indirect. Ja. Want ik begrijp dat de stad Birmingham toch wel vaak, daar wordt vaak negatief over gesproken in het Verenigd Koninkrijk. Ja, klopt. Het heeft een heel negatieve naam. Ik heb soms wel het idee dat mensen dingen op Birmingham projecteren die wat meer gewoon in het algemeen in het land mis zijn, voor mijn gevoel. Grote ongelijkheden. Sommige delen van de stad voelen onveilig, terwijl andere delen van de stad prima zijn. Dat heb ik ook over Leeds gehoord bijvoorbeeld. En Londen is volgens mij nog steeds onveiliger dan Birmingham, maar heeft dan genoeg voor zich te spreken dat mensen er toch positief over zijn. Mm-hmm. Maar het heeft wel echt zo'n naam, maar volgens mij vooral van oudsher van, oh, waarom. Toen ik in Birmingham ging studeren, zei iedereen uit Engeland, waarom in godsnaam Birmingham? Maar dat voelt dan toch ook weer niet helemaal terecht of zo. En wat merk je dan van dat financiële tekort in de stad? Nou, ik denk, het eerste wat me te binnen schiet, ze waren een treinstation aan het bouwen bij de Universiteit van Birmingham. En dat was in eerste instantie, moest dat af zijn voor de Commonwealth Games. En daar werd eerst heel hard aan gewerkt. En het wordt nu nog afgemaakt, maar ja. De vrienden van mij die er elke dag opkijken vanuit het lab zeiden, het ligt vrijwel stil. Mm-hmm. Dus ja, dat soort dingen denk ik van die projecten die gestart worden zonder per se een visie of ja, toch budgettering. Goede budgettering. En ja, meerdere dingen die volgens mij gepland waren om af te zijn voor de Commonwealth Games. Maar dat was ook een van de kritiek in de media, geloof ik, dat je eerst de saaie dingen moet regelen voordat je de leuke dingen kunt organiseren. Ja. Yeah. Dus, zijn de inwoners van de stad eigenlijk bang voor de gevolgen? Want we hoorden net van Fleur, die council tekst, die gaat vrijwel zeker omhoog. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel vrienden die zich daar wel druk over maken. Ik zit zelf een beetje in een studentennetwerk. En studenten die hoeven de council tekst niet te betalen. Dus dat is een van de weinige voordelen van studeren hier, zeg maar. Dus, maar ja, het is van in een andere stad is geloof ik met 10% omhoog gegaan. Dus dat is best wel fors. En ik kan me ook voorstellen dat busprijzen of zo, of dat andere dingen duurder worden. Dat speelt wel bij mensen. Dat op metal cost of living crisis, dat er ook nog bij komt. Ja, dat het dagelijks leven echt duurder wordt. Ja, zeker. Ja. Fleur, je gaf het zelf net al een klein beetje aan, maar staat deze problematiek in Birmingham, staat die op zich, of zie je toch inderdaad vergelijkbare problemen in andere steden in het land? Nee, het is ook, er zijn er sinds 2018 zijn al 10 steden failliet gegaan. En er zullen er ook nog wel meer gaan volgen. Dat is wel de verwachting. En dus ja, nee, de financiële problemen van Birmingham, die staan niet op zichzelf. Het is echt die combinatie van hoge kosten, te weinig budget. Dankzij gewoon, ja, er zijn al zo lang bezuinigingen geweest op lokale gemeentes en steden. Dus er zijn er een boel op het randje van omvallen. En elke stad of gemeente heeft dan weer een eigen unieke mix. Ja, bij Birmingham is het heel interessant dat ze dus ook die grote rekening hebben van het salaris wat ze moesten terugbetalen. En dat heeft ze uiteindelijk over het randje geduwd. Maar er zijn een heleboel steden die er heel slecht voor staan financieel. En wat doet de regering van Rishi Sunak om dit aan te pakken? Nou, ik heb niet echt het idee dat er geld is momenteel om dit soort dingen aan te pakken. Ik denk niet dat er extra geld uitgetrokken voor gaat worden. Ik denk dat ze het vooral zullen gooien op het mismanagement financieel. En dat er dan hogere lokale belasting gegeven moet worden. En dat mensen dat moeten ophoesten. Volgend jaar zijn er nationale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. En ik denk dat Sunak zich wel enigszins zorgen maakt over, als hij kan zien dat er meerdere steden zijn die op het randje van faillissement zijn. Dat staat natuurlijk niet goed. Maar ze zijn veel drukker bezig met het nationale beleid en met de verkiezingen winnen volgend jaar. En als ze die verliezen, dan zal het probleem van Labour worden. Nina Douwens-Dekker, hoe staan jouw vrienden en bekenden in Birmingham nu in de stad? Zien zij een toekomst? Goede vraag. Ik denk dat er een beetje een tweedeling is. Dus een deel van studenten zal op een gegeven moment toch weg willen trekken en ergens anders willen wonen, ook überhaupt buiten het Verenigd Koninkrijk. Ik heb wel mensen die er ook vandaan komen die ook wel een soort hart voor de stad hebben en die het juist graag beter willen zien. Dus een soort van loyaliteit van, nou ja, ik heb het niet, eerlijk gezegd, niet recentelijk met ze hierover gehad, maar wel een soort van leuk dat de Commonwealth Games hier zijn, leuk dat de stad in principe in de lift zat en in de afgelopen 10 jaar echt wel heel erg verbeterd is. Dus ik denk dat er een beetje een tweedeling is tussen mensen die zoiets hebben van, nou ja, dit is mijn probleem niet, en mensen die toch een soort van trouwheid hebben naar de stad toe. En blijf jij voorlopig nog? Dat hangt ervan af wanneer ik mijn thesis afrond. Dus dat is de. Ja, ik denk wel eventjes. Ik weet niet. Ik denk niet op de lange termijn, eerlijk gezegd. Nou, succes in ieder geval met je thesis. Nine Douwens-Dekker en onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Fleur Launsbach. Tijd voor live muziek in de Oogstudio. We gaan luisteren naar een Nederlandse versie van All the World is Green van Tom Waits. Ik viel in de oceaan, toen je zei ik word je vrouw. Dobbelde met elke zee, voor een leven met jou. Marie, je bent mijn wilde blauwe lucht, en mannen zijn maar zot. Maakt van vorsten schooiers, de schooier tot een vos. Stel, ik zei zand erover, en heel de wereld is groen. Samen kunnen we terug naar die dag, toen heel de wereld groen was. Het hoofd vergeeft de spiegel, de worm vergeeft de ploeg, de vraag smeekt het antwoord, vergeef me dat ik dit vroeg. Misschien als dit lied klaar is, is er een plek voor onze zoen. Lente en heel de wereld groen. Stel, ik zei zand erover, en heel de wereld is groen. Samen kunnen we terug naar die dag, toen heel de wereld groen was. Dat was Flip Norman samen met Vera van der Bie met een cover van All the World is Green van Tom Waits. Kom erbij zitten, Flip. Goedenavond. Ja, je hebt eerder dit jaar getoerd met Nederlandstalige bewerkingen van nummers van Tom Waits. Ja, klopt. Waarom lenen die teksten zich voor Nederlandse vertalingen, vind jij? Nou, dus Tom Waits die staat natuurlijk vooral bekend om zijn stem. En dat is een behoorlijk rauw, brullende stem. En daarmee kan je wel eens vergeten dat hij ook gewoon echt een geweldige tekstschrijver is. Zowel poëtisch als grappig, als door de drank doorlopen. Hij kan alle kanten op. En ik vond het een mooie gelegenheid om het zelf te vertalen, om dan daar aandacht op te leggen. Want sinds wanneer volg je hem al? Nou, al best wel lang. Ik was zelf tiener. En ik zat eigenlijk helemaal in de punkwereld. Ik luisterde alleen maar punk. En hoe heet het? Tom Waits was net overgestapt naar een punk platenlabel genaamd Epitaph. En die brachten elk jaar een cd uit. Punkorama heet dat. En ik kocht die altijd. En op een gegeven moment was ik gewoon tussen al mijn standaard van Dikhout, Zaag met Planken, Distortion Band, zat gewoon te luisteren. En toen was daar opeens Tom Waits. En het was soort van, ik was aan de grond genageld gewoon, want die stem, die deed niet onder voor die punk, maar het was misschien iets minder hard dan veel van die punkbands, maar het was wel rauwer en muzikaler. En wat raakte jou zo in die? Nou, dat het anders was of zo. Het leek dieper en het leek op die punk was allemaal heel direct en heel recht toe recht aan. En Waits was wat grappiger, wat minder, liet zich minder vangen. En die stem toch ook. Dus hij was muzikaal anders. Het was wel, het rockte wel, dat nummer. Het was Big in Japan van Tom Waits dat daarop stond. Dus een heel erg rockend nummer, maar ook een weirdere groove. En dus uiteindelijk is dat wat me heel erg aan hem, wat ik nog steeds bewonder, is dat zijn vernieuwingsdrift of zijn zijn wil om te experimenteren. Terwijl hij ook, zoals dit, een hele mooie, bijna sentimentele liedjes kan schrijven. Dus hij heeft een enorme range waar ik jaloers op ben. Ja. Laten we even luisteren naar een klein stukje Long Way Home, Tom Waits. Show the way back home. There are a light up ahead. I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something. Ja, die stem, hè? Ja. En de verhalen die hij vertelt. Ja, dus ik heb dat eigenlijk in mijn show heb ik dat zo ge. Hij heeft ook legendarische interviews bijvoorbeeld, waarin die one-liners als I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy er gewoon zomaar even uit weet te gooien. Ja. Hij weet eigenlijk alles is een soort van verhaal voor hem. Dus zoals een liederen, maar hij heeft ook hele stukken spoken word, dat hij dat vanaf een soort van jazz crooner dat weet te doen, totdat hij hele weirde verhalen vertelt als what's he building in there? En waar hij zijn buren enorm wantrouwt. Hij lijkt een enorme liefde te hebben voor rare settingen en daar verhalen over te vertellen. Maar hoe ga je dan te werk met het vertalen van zijn teksten? Is dat gewoon Engels woordenboek erbij en één op één vertalen? Of is het meer een interpretatie? Nou, dus omdat ik dus wel als leidraad had genomen voor mezelf dat ik wilde overbrengen hoe goede tekstschrijver er is, wilde ik wel in eerste instantie zijn teksten zo goed mogelijk trouw blijven. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Je hebt metrum, je hebt ritme. En dus daar heb je allemaal rekening mee te houden. Dus je moet ze een beetje leren kennen, de nummers. En het ene vraagt wat anders dan het andere. Ja. En hoe heb je dat dan aangepakt? Was het elke keer weer een soort opgave om een nieuwe tekst te vertalen? Jawel, het is, ja, weet ik veel, een beetje als kinderen op andermans kinderen passen of zo. Dus het ene kind het ligt gewoon netjes om 8 uur 's avonds in bed. En dat andere kind die blijft keten totdat en het andere zit alleen maar om zijn moeder te huilen. Ja, ik weet het niet. Het wisselt heel erg per nummer. Maar ik ga zitten, ik probeer het te vertalen. En ik probeer vooral een heel goed refrein te vertalen. Want bij Waits is het voor mijn gevoel heel vaak dat hij een heel duidelijk refrein heeft waar hij de thematiek van het nummer neerzet. En dan gooit hij gewoon maar zijn vishengels in de vijver van dat refrein. En dan kan er zowel een snoek als een meermin aan de lijn komen. En dat kan hij allemaal beschrijven, om het zo maar te zeggen. Maar jij hebt eerder dit jaar dus al met zijn liedjes getoerd. Hoe verliep dat proces om daar toestemming voor te krijgen? Want dat was niet heel makkelijk, hè? Nee, dat was niet makkelijk. Dus ja, je moet je voorstellen, ik ging dat aanvragen. Want voor een vertaling is een bewerking, dus ik vroeg dat aan. En ik kreeg allemaal mailtjes terug na maanden. Kreeg ik van ja, je mag geen hoedje opzetten tijdens als je dit gaat doen. En je mag niet zijn stem letterlijk imiteren. Ik dacht, hij komt er nog iets over, over de vertalingen, maar dat allemaal niet. En toen weer maanden later, en je moet je voorstellen, toen werd het september, oktober vorig jaar. En toen stonden dus alle programmaboekjes stonden wel aangekondigd dat we dit gingen doen. Maar ik wist gewoon nog niet of we de rechten zouden krijgen. En toen op een gegeven moment lekte er een mailtje van iemand van Vrij Hoog in de Boom. Je moet je voorstellen, hoe heet het? Wij hebben contact met een Belgische publisher, maar die staat weer met Los Angeles en een hoofdkantoor en een bibliothecaris van Weets. Maar heel uiteindelijk stuurde kwam ik een mailtje. Het fiat. Ja. Ja, stuurde ik een mailtje naar iemand hoog in de boom met: ik ben een kleine, grote fan die een kleine voorstelling wil maken. En je hebt de nummers ook op cd gezet. Die cd komt uit. En de komende maanden ben je nog te zien in de theaters. Hè? Klopt, ja. Dus zondag dan gaan we de cd presenteren in de Kleine Comedie. Samen met de band. Ik ben nu met Vera. Maar dan staan we met een hele band, de Noormannen. En daarna hebben we nog een tournee door heel wat land. Nou, heel veel succes. Flip Norman. In het theater te zien met de nummers van Tom Waits. En dan gaan we van de Tom Waits naar de US Open, naar Marcelle Mesker. Want de halve finale bij de mannen wordt gespeeld. Djokovic tegen Shelton. Hoe staat het ervoor, Marcella? Nou, mooi moment. Het is matchpoint voor Novak Djokovic in de derde set tiebreak. Hij speelt tegen die 20-jarige Amerikaan Ben Shelton. En dan is het hier afgelopen. Het is Novak Djokovic die de finale haalt in New York. Maar hij haalt het niet makkelijk. Zeker niet aan het eind van die derde set. Eerste twee sets gaf hij tennisles. 6-3 en 6-2 tegen die jonge Amerikaan. Derde set 4-2. Hij was een beetje in slaap gesust. Toen brak die Amerikaan Djokovic voor het eerst in de wedstrijd. Het werd 4-4 en toen was het even spannend. Een setpoint zelfs op 5-4 voor Ben Shelton. Djokovic maakte er weer 5-5 van. En uiteindelijk is het de tiebreak van de derde set die naar Djokovic gaat. Dus zonder setverlies naar de finale. Djokovic die natuurlijk vorig jaar niet speelde vanwege geen visum voor Amerika. Omdat hij niet ingeënt was. Maar nu dus de finale bereikt in New York. En daarin zal hij uitkomen tegen of Carlos Alcaraz of Daniil Medvedev. Dat is de volgende halve finale. Dankjewel, Marcella. Tot zover. Morgen een bijzondere uitzending van Het Oog. Want we komen dan dus live vanuit Zwolle. Presentatie Wilfried de Jong. En ook muziek van singer-songwriter Beltolf. Nog een hele goede nacht. En een laatste glas im Steen. Wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Wij zijn Dutch Lease. De specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor, maar onze zakelijke lease-rijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel AIDAthemusical.nl. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Deze week in de bonus. AH komkommer, 2 stuks voor 1 euro. AH runder gehakt, 300 gram, 1+1 gratis. AH roomboter appeltaart, 50% korting. En Greyhound sloffen voor heren en dames, ook 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zit je klaar voor de allerbeste bioscoopdeal?